यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 52 के अनुसार 19 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम। देखो सुगम और कठिन करने का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य समझो आप। जो चाहता है उसके लिए सुगम है और जो नहीं चाहता है उपेक्षा करता है उसके लिए बड़ा कठिन है। जो चाहना जितनी तेज होगी उतना ही सुगम हो जाएगा, चाहना जितनी कम होती है उतनी हो जाएगा। ये तात्पर्य याद कर लो, अनुभव करो उस बात का। जो उसको चाहता है चाहना बड़ी तेज हो जाएगी तो बहुत सुंदर मिल जाएगा, चाहना तेज नहीं हो तो बड़ी कठिनता से मिलेगा भी नहीं जल्दी। ये बात खास याद रखो। सुगम मैं कहता हूँ जो कठिन मानते हैं उस बात को मिटाने के लिए, आप उसको कठिन मानते हैं ये कठिन नहीं है, उस बहुत सुगम है। पर किसके लिए, जो चाहता उसके लिए, नहीं चाहता उसके लिए बड़ा भारी कठिन है। ऋषि के स्वर्गम जाते मेरे को 60 वर्ष से ऊपर हो गए, नीलकंठ गए नहीं, बड़ा कठिन नीलकंठ 6-7 में लिखे और बहुत कठिन गए ही नहीं। कई आदमी जाए आए मेरे सामने 6-7 में 60 वर्ष हो गए हो जाते हैं जा सक बड़ा कठिन शुभ मत चला जाता है, नहीं शुभ मत तो चला जाता इस बड़े कठिन। संसारी जान छोड़ने से सीधी बात है, संसार के धन की मान की आदर की जीने की आराम की इच्छा छोड़ने से, आराम की इच्छा छोड़ो, जीने की इच्छा छोड़ो, मान की इच्छा छोड़ो, बढ़ाई की इच्छा छोड़ो, सुख की इच्छा छोड़ो, संसार के अनुकूल होने की इच्छा छोड़ो, इच्छा हो जाएगी। इस विचार कब हो, इच्छा तो बहुत ही नहीं होने के लिए, इसे दिन लगी हुई सभी। अब उसको क्या लगे उधर, इच्छा छोड़ो हो जाएगी जरूर। ये इच्छा करने से इच्छा नहीं होती है, इच्छा छोड़ने से इच्छा होती है। संसार की इच्छा छोड़ने से परमात्मा की होती है और परमात्मा की इच्छा छोड़ने से संसार की इच्छा होती है। कुछ करने से नहीं होती है, शुभ बात हमारे को ये करना है, ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो जाए हमारे को परमात्मा प्राप्ति करनी है, उसके बिना हम नहीं रह सकते। किसी तरह से ही ये पक्का विचार करो और घड़ी घड़ी विचार करो, दिन में 5 बार 10 बार 20 50 100 बार दिन में आना चाहिए कि परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, कितना हुआ, क्या हुआ, इतनी बातें सुनती क्या फायदा, कुछ जो तो प्राप्ति नहीं हुई उसकी प्राप्ति ही करना है। इस बात को पकाओ, ये दृढ़ हो, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कि औषधम तस्य विचार है, ये विचार ही उसका औषध है। कि अपने तो जो करनी है दूसरा चाहे न करे, तेरे भाव है जो करो बावलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, दूसरा करे न करे, साधु होगा नहीं करे, गृहस्थी होगा नहीं करे, स्त्री नहीं करे, पुरुष नहीं करे, बूढ़ा बड़ा न करे, न करे तो न करे, सब ही न करे, मेरे को करना है। अरे किसी को प्राप्ति हुई नहीं, अब मेरे को करनी है, मेरे को भी पहला एक नंबर मेरा ही है, अब शुरू हो गई प्राप्ति मेरे से ही, मेरे को तो करना है। जब कृपा आप साफ होगी, जो आप चलोगे तो कृपा करेगी, और आप कृपा नहीं, आप नहीं कृपा चलोगे तो कृपा कुछ नहीं करेगी। कृपा तो वही हो जो आप पर दया करे, दया करे आप पर कृपा करे, कृपा क्या करे आपकी बात सिद्ध करे, आपकी बात है ही नहीं कृपा, याद रही कृपा करेगी, संत करेगी, भगवान कृपा करेंगे, संसार कृपा करेंगे, जहाँ पर कृपा राम की होगी तहा पर कृपा करे, सबको ही सबकी कृपा हो जाएगी। पात्रता कुछ नहीं, कृपा पात्र पात्रता निर्बलता, कृपा पात्र प्राप्त करने का पात्र निर्बलता, असमर्थता, ये कृपा पाने का पात्र है। सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, अपने में अभिमान है, कुछ कर सकता हूँ, ये बात है कृपा में, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं थोड़ा ही वो क्या जानते हो मेरे को, मैं हूँ, वो कृपा नहीं प्राप्त कर सकता, वो लेता ही नहीं देगा कैसे कृपा आवेगा कैसे, वो तो आड़ लगा रखी पड़ता है। पात्रता निर्बलता, अपने निर्बलता का, निर्बलता का ही नहीं थक जाए कृष्ण हो जाए चाली, ये नहीं, ये नहीं बोलता, नहीं है मन में बल का अभिमान ना हो, ये नहीं बोलता, अपने में मन में जो बलता का अभिमान है ये बाधक है, मैं नहीं कर सकता, मैं से मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता, अगर व्याकुल हो जाए मेरा, देखो परमात्मा तत्व से निराशा तो हो नहीं और अपने बल का भरोसा नहीं, तब ग्रह होती है, कृपा भगवान का विश्वास है, उसके बिना हम रह नहीं सकते, इच्छा है और अपने बल से प्राप्त कर सकते नहीं, ऐसा अनुभव होने से कृपा होती है, एकदम होती है, बिल्कुल कर देख लो, अपने बल का तो अभिमान नहीं, हम बल से कर लेंगे, प्राप्ति कर लेंगे, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा हमारे बल से, ये नहीं है, कृपा से होगा, कृपा का अधिकार कभी महाराज मैं कर नहीं सकता, अरे छोटा बालक नहीं कर सकता, तो सब गोदी लेते हैं, प्यार करते हैं सभी, आपको मार लेते हैं गोदी, कोई बोलो हम चल सकते हैं, जो ले गोदी, एकदम सीधी बात, आशा निराश तो हो गए नहीं, परमात्मा से निराश हो जाए तो नहीं होगा, निराश तो हो गए नहीं, अरे अपने बल में योग्यता नहीं है, अपने ऐसी अवस्था में फिर भगवान पर विश्वास, तीन बात है, भगवान है, कृपालु है, सर्वश्रोत है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बलवान है, किसी वश में कमी नहीं है भगवान में, सब दृश्य पूर्ण है, वो कृपा करेंगे, मैं कर नहीं सकता, और आशा मेरी छूट नहीं सकती, परमात्मा तो आशा तो छूट सकती नहीं, और मेरे में करने का बल है नहीं, अपने कर बल से हो निराश, अरे भगवान को विश्वास, ये होती है अबोध, अबोध अबोध अबोध का अभिमान, बोध का अभिमान होना चाहिए, अबोध नहीं, बोध का अभिमान होना चाहिए, हनुमान जी महाराज है तो अतुलित बल धामम हेम शैलाभ कर, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुष्म ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और भक्ति का आधार ही है, ना कुछ जो भगत भगवान उपरा भजन उपाय जानता नहीं मैं, कैसे भाई नहीं जानू भजन उपाय, क्या पर मैं रघुवीर दुहाई, आपने शौकन शौकन लाल कह रघुवीर दुहाई, मैं जानू भजन उपाय, भजन मैं जानता नहीं, तो जानता झूठ बोलता रहे है, अपने मैं देखते ही जानता, अपने दिख रही नहीं, अपने अपने में जानने पर देखते ही नहीं, समुद्र कूदे तो सब लोग अपना अपना बल कहते हैं, ये चुप ही बैठे जाम बंद कर सुना हनुमाना का चुप साध रहे हो बलवाना, तुम बलवान हो चुप कैसे बैठे हो, सब अंगद के जाऊं पारा, कोई कितने मैं तो जाऊं तो जाऊं, बस आने में मुश्किल है, का चुप से तुम चुप से बैठे वो सुन रहे चुप से बैठ बैठे कुछ नहीं बोले, चुप का साथ चुप साध रहे हो बलवाना, तुम बलवान हो, अब याद नहीं मैं बलवान हूं, याद नहीं है, पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना ये है तुम्हारे में, बोल नहीं फिर भी फिर नहीं बोले, राम काज लगता अवतारा सुनते हुए भैया पर्वता करा, तो मुझे याद नहीं है, देखो अच्छे गुण होते हैं उसके गुण का अभिमान नहीं होता, और गुण कम होते हैं उसके अभिमान होता है, ये नियम है, आंख साफ नजीक नहीं दिखता, साफ दूर नहीं दिखता, बीच में दिखता है, आंगन में अंजाना आंख में अंजन अंजा दिखता दिखते ही नहीं, क्योंकि कहीं नजीक है, इस वासुदेव उनकी योग्यता उनमें बाल संपन्न संपूर्ण अपने साथ हुआ हुआ है, एकदम अपने मिला हुआ है, इस दिखता नहीं बल, एकात्मता हुई है, बल में, योग्यता में, सब सब में सब एक कहेगा, इस बात को दिखता नहीं, और अगुण रहता नहीं, कौन दिखता नहीं। ये संत व्यवस्था हमने सुनी है, गुण तो दिखता नहीं और अगुण रहता नहीं। महाराज तब फिर मैं रघुवीर दोहाई आपकी शौकन जानू नहीं कर भजन उपाय पत्थरा पर नक्ष है, रामायण वीर भी पत्थर पर नक्श है, आपको नक्श तो घर से है। अरे वज्र देह है जिसका शरीर वज्र का होगा, नक्श कितना कर रहा होगा बताओ, बताओ वज्र देह दानव वज्र की देह है तो नक्कश होना चाहिए। अपना सारा शरीर तक कोमल जल में नक्कश है, वज्र देह नक्कश हो, पर्वत पर लिख दी रामायण नक्कश हो, पर्वत पर लिखी पड़ जाए नाम थोड़ी कैसे रामायण, उसको जरूरत नहीं। माँ मिली ना ठाकुर ने, माँ मिली भूख लग जा भूख लग गई बंदर बहुत फल देखे लगे हुआ लगे हुआ फल देखे तो भूख लग गई। माँ कहे खा जाएगा एक कवा करे एक एक ग्रास हो तो छोटा सा आगे था छोटा सा आगे सूक्ष्म रूप देशी यही दिखावा, सूक्ष्म रूप धरिशी यही दिखावा, विकट रूप धरि लंग सरवारा, भीम रूप धरि अस श्रृंगारे, तो सूक्ष्म रूप से गए मायो कह जी मिला ओले राम ना बेटा ना ना ना खा जाएंगे तनकर बल तनकर भय माता मोज माँ उनका भय नहीं है। माँ बैठी है तो माँ की आज्ञा लेनी चाहिए क्योंकि माँ ही मालिक है इसका, माँ बैठी है यहाँ है माँ का बगीचा मां ने पूछ तो मां भूख लगी मां देखी तो अपनी भूख लगी मां चावल देखी खड़ा हो मां ने मां ने तो खड़ा नहीं मन में खा ले कुछ खा ले थोड़ा राम जी उगा थोड़ा थोड़ा खा लो मधुर कुछ खाओ स्नान कर लो भूख लगा कुछ खा लो बेटा आज बहुत देरी हो जाएगी। तो मां कहे तू खड़े के मन में आती है बेटे तो खड़े मन में भूख लग गई मां ने फल देखे सब ने ना ना खा जाएंगे मुझे तिरकर भय माता मोहन आई जो तुम सुख मानो मन माई माने तो सुख भाई टावर की खा ले माँ सुख हो जाती है बहुत बालक खा लेता जी कहते ला छोड़ो जीव लियो मारा जीश्वर हो गयो वो जीश्वर हो गया मारो कितनी मौज की बात है माँ के जीश्वर हो गयो आपने माँ चला गया वो क्या करें बीमार तो माँ सावन बैठे माँ सावन जीव बैठे बड़ा हो गया नहीं माँ आधा थी रात उठे तो कपड़ों को डाल दे उसी लग जाएगा स्वर स्वर पोत पोती हो गया माँ स्वर से छोटे से दी गए अति सुकुमार रुगुल मेरे बारे अस कुशले जी कह रहे हैं जब जीत कर आया ना लंका से तो अति सुकुमार जुगल मेरे बाले दोनों बाल मेरे अत्यंत सुकुमार हुए किस प्रकार रावण रावण मारे रावण कैसे मार दिया विचार कर समझ में नहीं आती कौन ले गए कुशले भी समझ में नहीं आते अति सुकुमार जुगल मेरे बाले जो अत्यंत छोटे मेरे बालक है वो विकट भट भारी बड़ी बड़ी बिगट ऐसे भयंकर कई प्रकार कैसे मार दे मारे जात भया वाली बारी कई भी तारका मारी बेटा तारका कैसे मार दी तेने ऐसा वो भी छोटा सा पूछो बेगदाद और मिश्र घीम तुम्हारे भाई कुंभकर्ण रावण को पूछो कैसा सुकुमार है पता रंगंग को साकृत जो दुर्जयंग में किया तो उन्होंने बड़ा भर भगवान दिया काल रूप दिया राक्षसों को बड़ा भयंकर मूर्ति भयंकर भारी कैसे देखे रूप महाबल बीरा मानो वीर रस धरे शरीरा भयानक मूर्ति जो कपट मैना वरम भयानक दिखे बड़ी भयानक जन समुद्र के छोटा बालक और मैं सुना है ना जी ने बिचारों ने ये बड़ा अनुचित अनुचित हो रहा है कैसे छोटे बालक को धनुष हाथ में दे रहे कहीं ये कई बालक कैसे छोड़ेंगे कैसे करेंगे भयानक बड़ा राजा जन की सरल सेनानी जनक राजा महाराज जो ज्ञानी नाम वे ज्ञानियों के ज्ञान ज्ञान उपदेश सुखदेव जी को उपदेश देने वाले ऐसे पतिदेव कहते हैं कि नहीं सयानक भूप सयानक सकल सेनानी राजा तो सयान पर बुद्धि पर नष्ट होगी क्या कर रहे हैं छोटे से बाल के हाथ धनुष दे रहे बोलो बुद्धि गति जाने जाएगी भाई वो सखी देखो जाने जाती क्या बात है कैसे करते हैं सभा में कोई नहीं ना करता इतनी सभा बैठी जो कोई नहीं करे इस बालक को क्यों देते हुए ऐसे सीता जी की माता थी छोटे छोटे बच्चे इधर तो जनक महाराज ज्ञानी थे उधर कौशल्या ज्ञानी थी इधर जनक महाराज है जो ज्ञानी है इधर जो सुनने जी प्रेम है ऐसे उधर दशरथ जी का प्रेम है सोई गति सोई मति सोई भगति सोई पुन सर्व सने महाराज स्वयं कहते हैं कि मेरे को सूत्र विषय रहता हूँ पद रहती हो वो कहने मूड गए मूर्ख हो मेरे तो बैठ लगे मन तुम्हारे बैठे हुए दिखे आप अवतार लो तो मन तो मेरे स्वरूप ही दिखे गए अवतार मान जाओ अरे वो कुछ तो मैंने वो प्रेम मान कुछ मर गया कुछ ज्ञान मन मर गया वो नहीं कुछ मां मर गया मां तो सोई गति सोई मति सोई भगति सोई पुनि सने जो भक्त होता है महात्मा होता है वही स्नेह वही ज्ञान वही दो मेरे को तुम ज्ञान दिया हुआ था ऐसा ऐसा नाश मान कोई मिले कोई करे ऐसी बात है मेरा तो असली लगन लग जाए लगन संसारी छूटे जब संसारी छूटी कैसे छूटे कि संसार साथ हमारे रहेगा नहीं हम संसार साथ रहेंगे नहीं ये पक्का विचार हो जाए इस बात पर विचार करो सच्ची बात पर जो देखती है सत ही ना तो हमारे साथ सही रहने वाला ना सही साथ हम रहने वाले ना संसार साथ मैं रहूंगा ना मेरे साथ संसार रहे सच्ची बात है तो अंत ही तो तजेंगे पामर तू तजे अब ही तो पीछे पोल निकाल और पहले ही सुनो अपने ही काकंडोरा खोलते है कि नहीं ब्याह होने के बाद पति पत्नी का पत्नी पति का जो पहले खोले वो जीत जो संसार से पहले जमन छोड़ा वो जीत गया और नहीं तो हार गया साधु विचार कर भले समझिया दीवी जगत को फूट पीछे जैसी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ अब पहले फैलो अब बिगड़ तू बोले पहले करो अपने सब पहले पहले कर दो अपने अपने छोड़ दो सब छोड़ेंगे तो छोड़ेगा भेजा हमने छोड़े रोना पड़ेगा तो हमने छोड़ी क्यों सर वो छोड़ेगी पहले हम छोड़ देंगे जयराम जी समझे हमारे सारी गर्जी को नहीं तो अच्छी बात है भाई मारे को रख मेरी को कौन रख मेरे पास क्यों रखो अकेला ही अपन सेवा तो करनी और चाहनी नहीं खास बात इतनी सेवा तो करनी चाहना नहीं आगनी सुपोतना चाहना नहीं आगनी सेवा बढ़िया से बढ़िया करनी चाहना किंचित मत रखनी अगर निंदा करे हमारा बैर करे तो मंद कर दो करे भलाई उमा संत की बढ़ाई मंद कर दो करे भलाई अपने तो भलाई किए जाओ महाराज जी आपने तीन बातें बताई हाँ जी एक तो आशा छूटे नहीं बल का अभिमान ना हो और भगवान पर विश्वास हो तो दो बातें तो हमें दिखती हैं कि आशा छूटती नहीं है और बल का अभिमान भी नहीं है लेकिन भगवान पर जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा नहीं है कोई है जैसे चलाओ है जैसे चलाओ बढ़िया विश्वास चाहते तो है ना भगवान का विश्वास चाहते तो है नहीं हो रहा तो क्या करें नहीं हो तो रो और क्या करें रोने सोता है काम बालक पढ़े में बात नहीं करी सब के अनुभव करी रोता सब चीज मिल जाती है। जैसे महाराज जी हनुमान जी को ये कह दिया भगवान कृपा करेंगे तुम्हारे पास, तो भगवान तो उस समय थे साक्षात भगवान थे, तो उसे विश्वास था कि भगवान साक्षात रहते सदा, अपनी दृष्टि नहीं आती है, भगवान तो साक्षात रहते ही है हर समय, वो कभी वियोग होते ही भगवान कभी जा सकते ही नहीं, भगवान में ताकत नहीं चले जा, सर्व समर्थ में सही है सामर्थ नहीं, हमारा सर्व हो जाए मानता नहीं तो कह दो भाई मान्यता कर दो महाराज को पिताओं क्या गया, वो कहते हैं कि दैत दृश्यताम दैत दृश्यताम दिखृतावकाश त्वयि धृता सवस्वा विचिन्वते दैत दृश्यताम आगे में था नहीं कहा दृश्यताम दिश जाओ तासाम आविर्भूत उन्हीं पे भी तुम प्रकट हो गए। हमने तब तक अंधकार की थी रही है, जब ढूंढने का प्रयास किया तब तो अंधकार के अंतिम छोर तक ढूंढी आई, बहुत दूर तक गई है जहाँ तक अंधकार का अंतिम छोर है, जब वहाँ जब देखा कि अब आगे हम ढूंढ नहीं सकते तब फिर बाद में उन्होंने ये प्रार्थना की दृश्यताम शिका वरद नेघ्नतो नेह क्यों वधा उसका गीत गाए पुलिस में बैठ कर गए है कनक मंजरी छंद है। हाँ कनक मंजरी छंद पसंद है, जैसे दतोरे से आदमी मस्त हो जाता है ऐसी सब में ये दादे उतार है इसकी गाने राग रहे दाल दादरा वो नर्तक छंद है आपके वो स्तुति वेद स्तुति नर्तक ललित माधुरी गा गए आप गाने कनक मंजरी का आपने ललित पद ऐसे पद्य है भागवत के जो छंद शास्त्र के बाहर के हैं। बाहर के छंद शास्त्र में सब नहीं आते, छंद शास्त्र बाहर तो नहीं निकलेगा, छंद शास्त्र बाहर तो निकल नहीं सकता, छंद शास्त्र इतना विलक्षण है महाराज युग क्या बुद्धि है बाहर नहीं निकल सकता, नाम जो दिखाए हुए नाम नहीं है, हमारे गीता में छंद निकले है जो वो छंद आए नहीं है जो छंद बिना है, परंतु उस छंद में मैंने लिखे प्रस्ताव है ये प्रस्ताव इतने प्रस्ताव इतने प्रस्ताव इतने छंद है इतनी संख्या का छंद है ये